na monika katoka bwana na kabimo tema na satana maeleo maele na ndimi bateki sangana zando koboya yo mama na komeka maeleo soki na tuni oyangani lelo na kangio na mokanda na kati ya soutien moye yako yangana teo Katoboyana, olongo linga posa ya kolinga maeleo, maele motema eko kakazu wateo, eko tindangana salari boma, maeleo ngana linga kaloko la zoba, na boya kakutu familia loba, lelo baby si, koboya yo mama na komeka. Sangana sando koboya yo mama na komeka maeleo soki na tuni oyangani lelo na kangio na mokanda na kati ya soutien moye yako yangana teo na monika katoboyana olongo linga posa ya kolinga maeleo maele motema eko kakazo ateo Tindangana salari boma Maeleo ngana linga kaloko la zoba La boya kakutu familia loba Hello baby si Koboya yo mama na komeka Likambote ele mboka yangeleo Ngana linga kayo yo uyakanga Nabanga katobi mapole kawiwie Kozanga mobali ya sangote Nikambotele zuwa na motema Kako kanga motema na kobosa na yo Nikambotele na kozwa mosuswe Kisa sabi sengo mingi basi batondi Na bevitasyo enga na banga katobima Na koyo kakasoni mobulu ele kayo Maele Soni mobulu ele